ีตีอ้นตยบงเนยสอตายสมบอกคลูนรุงใบดงกมปุงแต่ชมดมนากาวิเลงกมรังร้องรบปุ๊บรูตายชีวาดักพอเมตาเป็ดไฮบงอ่อนตรงนะมันอ่อตรงนะบันจะอ้นบันจบสนาฮาแต่มันดังคลูนของไอ้ลายคอมปรังสมองอ้นพลังออกปนดังฮาจรณัยจ้องเช้งเตยฉับตัวบ่สลับนังมกรอให้จะโอนในควอน My heart is broken โอนจะมาเชียร์เป็นจัดให้ My heart is broken มีนบอกติดไล่ไอ้โอนเธอตัว My heart is broken บอกได้ชื่อมีนแน่ควอน My heart is broken โดยสลับวิ่งเนี่ยตีอ้นเตยบ่งเนยสอตายสมบอกคลูนรุงใบดงกมปุงแต่ชมดมนากาวิเลงกมรังร้องรบปุ๊บรูตายชีวาดักพอเมตาเป็ดไฮบงอ่อนตรงนะมันอ่อตรงนะบันจะโอนบันจบสนาฮาแต่มันดังคลูนของไอ้ลายคอมปรังสมองอ้นพลังออกปนดังฮาจงกลายเป็นซอลไอรับก้อนในแต่เช่นใดรูเบนีโอนออสไนหายสมลังเนี่ยต่อเตะบงบกมีกำลังอ่านกอดอ่อยโอนกระซ่าจิตไม่รู้ใจจระในจ้องเช่นเตยฉับตัวบองสลับนั่งมกเราให้จะโอนแรงกว่า My heart is broken โอนจะมาเชียร์เป็นจัดให้ My heart is broken มีนบอกติดไล่อ่อยโอนเธอตัว My heart is broken บอกได้ชื่อมีนแน่กว่า My heart is broken โดยสลับBin crazy now บัดมนุ่งมันนั่งโดยบัดไวๆตาไม่รือแต่ใกล้สายอายรัวชีตมาซอซอแต่ประดงได้เช่นสลัมรับก้อนในแต่เช่นได้รูเบนีโอนออสไนหายสมลังแน่ต่อเตะบกบกมีกำลังอายกอดอ่อยโอนกระซ่าจิตไม่รู้ใจจระในจ้องเช่นเตะฉับตัวบองสลับนั่งมกรอให้จะโอนแรงกว่า My heart is broken โอนจะมาเชียร์เป็นจัดให้ My heart is broken